नोबल पुरस्कार विजेता मलाला, ग्रेसी हिंदी विदुषक। जन्म, मलाला यूसुफजई का जन्म 12 जुलाई 1997 को हुआ। उसकी पैदाइश मिंगोरा पाकिस्तान में हुई। पाकिस्तान की परंपरा, पाकिस्तान में अक्सर लड़कों को ही ज्यादा पढ़ाया जाता है, लड़कियों को कम, पर मलाला के पिता अपनी बेटी के लिए लड़कों जैसी ही शिक्षा चाहते थे, सबके लिए शिक्षा। मलाला के पिता ने खुद अपना स्कूल खोला, उसमें लड़के लड़कियां दोनों पढ़ सकते थे। मलाला भी वहीं पढ़ी। 2008 में तालिबान ने मिंगोरा पर कब्जा किया, महिलाओं के बचे अधिकार भी उन्होंने छीन लिए। अब महिलाएं न घर के बाहर काम कर सकती थी और न ही पढ़ सकती थी। मलाला ने इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाई, उसने तालिबान का विरोध किया। उसके नतीजतन तालिबान ने लड़कियों के सभी स्कूल बंद कर दिए। तब मलाला ने अपनी आवाज और बुलंद की। आक्रमण और बहाली, सभी जगह पर लोगों ने मलाला का समर्थन किया, इससे तालिबान के लोग आग बबूला हुए। 9 अक्टूबर 2012 को तालिबान के एक मेंबर ने मलाला पर गोली चलाई। फिर मलाला को इलाज के लिए इंग्लैंड ले जाया गया। उसको बहाल होने में महीनों लगे। मलाला और उसका परिवार इंग्लैंड में रहे, उनके लिए पाकिस्तान वापस जाना सुरक्षित नहीं था। 2013 में मलाला ने संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण दिया। उसने लड़कियों की खराब शिक्षा की हालत के प्रति दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। वर्तमान में मलाला सभी के लिए शिक्षा चाहती है थी। वो पाकिस्तान में शिक्षा की बेहतरी के लिए काम करती है। दुनिया भर में मलाला के प्रशंसक हैं। समाप्त।